So mahal like a gun. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Shot me one time, bang, she shot me two times, bang, bang, bang, she shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time, bang, she shot me two times, bang, bang, bang, she shot me again, but she's gonna be mine. She's beautiful, and I'm in love, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se te o në s'kom pa Qa ta gjithë dit për do me t'pa Sa herë e qësi për herë pa Mos ek për do me t'ma Unë i di ti je Je, ti je E vetë mja të gama je Je, a je E jem mja She's beautiful And I'm in love Peace.